スーパーサイヤ人のまま3日休んで3日特訓、そしてまた3日休むという地上での修行に入った悟空とご飯。 お前の相手は僕がする。 そして天界でも最初に精神と時の部屋に入ったピッコロが厳しい修行を行っていた。 セルを倒してくれ。 え？ 出場するんだろ、天下一武道会。 うん。 全地球を恐怖のどん底に陥れたセルゲーム開始まであと8日。秘められた力。ご飯が赤ん坊だった頃。 Urodziny Son Gokana. Zwrócił się do mnie i powiedział: nie chciałbym ci wchodzić w drogę, ale czy moglibyśmy zostać przyjaciółmi? Jesteś bardzo zabawnym chłopcem. Uważaj, Son Gokan, panuj nad energią. Rób tak jak ja, to proste. Co tym razem potłukliście? Zaczynam mieć tego... Mam tego dosyć. Rozumiecie? Znów trzeba kupić nowy serwis. Wiem, że szykujecie się do walki z komórczakiem. Czy w domu moglibyście zapomnieć, że jesteście superwojownikami? Patrzcie, co narobiliście. Co potłuczecie następnym razem? Z porcelaną już się rozprawiliście. Chciałam zorganizować urodzinowe przyjęcie. Czyje to urodziny? Nie moje, ani taty. Chyba się pomyliłaś. Wcale nie. Byłeś przecież w specjalnej sali treningowej. Tam dni liczyły się potrójnie. Masz więc już 11 lat. W tym wieku powinno się obchodzić urodziny. To ważna chwila w życiu. Chciałam urządzić przyjęcie. Songo, odejdź stąd. Mam sobie pójść? Dlaczego? Bo potłuczesz resztę talerzy. Idź na spacer. Zawołam cię. Może złowiłbyś jakąś rybę? Z przyjemnością. Dawno już nie byłem na rybach. Mogę pójść z tobą? Ja też. Nie ma mowy, ty masz się uczyć. Nikt ci nie będzie przeszkadzał. Wykorzystaj każdą wolną chwilę na naukę. Zanim zacznie się przyjęcie, możesz trochę popracować. Przecież to moje święto. To nie przeszkadza w uczeniu się. Jesteś niesprawiedliwa. Twoja mama ma rację. Poucz się trochę. W twoim wieku to bardzo ważne. Bądź pilnym uczniem. Co im się stało? Nic ci nie jest? Tato, dobrze się czujesz? Nie jesteś chory? Może masz gorączkę? Poszedł się uczyć. Bardzo dobrze. Co się dzieje z Songiem? Nigdy nie zachęcał syna do nauki, ani nie czuł się tak naprawdę ojcem. A to takie ważne. Przecież Songokan bierze z niego przykład. Dziwne. Miejmy nadzieję, że nie spadnie tu zaraz różowy śnieg. Jest fantastycznie. Znowu jest sobą. Straszny z niego dzieciak. Krillan, idziesz? Nie boję się. Szkoda, że Son Gokan nie wybrał się z nami. Jego matka jest bardzo surowa. Stale zmusza chłopaka do nauki. Przed chwilą przyznałeś jej rację. Wytłumacz mi, co cię napadło. Biedny Son Gokan pewnie nudzi się jak mops. Nie martw się o niego. Pozostał nam już tylko tydzień. Potem cały świat będzie patrzył na nas i na tego potwora. Komórczak jest piekielnie silny. Szczerze mówiąc, nie jestem pewien zwycięstwa. Dlatego właśnie tak się zachowałem. Son Gokan powinien spędzić trochę czasu z matką. Słusznie. Na pewno wkładałam obrus do szuflady. Nigdzie go nie widzę. Ale bałagan, gdzie on się podział? A to co? Mój album ze zdjęciami, nasz ślub. Jak ten czas szybko leci. Już zapomniałam, że kiedyś był taki malutki. Rozkoszne maleństwo. Czyż on nie jest śliczny? Na mój gust trochę za mały. Myślisz, że to normalne? Wszystkie niemowlęta są takie małe. Nie przeszkadzam? Pora nadać mu imię. Nie ma sprawy. Miałam 9 miesięcy na zastanowienie. Szkoda, bo chciałem coś zaproponować. Dam mu na imię Einstein. Einstein? Tak nazywał się słynny naukowiec. To go zainspiruje. Nie płacz, malutki. Mamusia się tobą zajmie. Chyba nie spodobało mu się to imię. Co ty opowiadasz? Mam jeszcze inne. Na przykład Archimedes. To też mu się nie podoba. A jakie imię ty wybrałeś? Mam dużo propozycji. Wszystkie zapisałem. Posłuchajcie. Trójka waletów, popcorn, obrusik, plastikowa małpka, nożyce, dziesięciolistna koniczyna, ukochany wnuczuś. Trefla 19 faj. Chérie a son papi adoré. Twoje też mu się nie podobają. Do 100 piorunów. Chciałbycie. Kumity? Alors, Son Goku. Co ty na to, Son Go? Ja? Jesteś ojcem. Na pewno masz jakiś pomysł. Twoja kolej. My nic nie wymyślimy. Ja? No więc... Jestem głodny. Zjedzmy coś, a potem się zobaczy. Jak ci nie wstyd? Pomyśl o synu, a nie o żołądku. Imię to bardzo ważna sprawa. Zresztą jadłeś przed chwilą śniadanie. Zachowujesz się jak dziecko. Kiedy ty wydoroślejesz? Odpowiadasz za rodzinę. Poczekaj do obiadu. Przepraszam. Nigdy się nie zmienisz. Jak mogłam za ciebie wyjść? Spójrzcie. Co znowu? Słyszycie? Jest zadowolony. Wybrałeś sobie imię? Zareagował na słowo jeść. A to łakomczuszek. Mam pomysł. Trzeba mu nadać imię dziadka. Nie było większego łakomczucha na ziemi i bardzo go kochałem. Wspaniała myśl. To był wielki chwat. Był moim największym przyjacielem. Twój syn z dumą będzie nosił jego imię. Niech więc będzie Son Gokan. Son Gokan. Chyba mu się spodobało. Zadowolony Son Gokan? Ładne imię. Son Gohan? Son Gohan? Na dzisiaj wystarczy. Chodź tu do mnie szybko. Pomożesz tacie przynieść wielką rybę. Już się robi. Witam państwa. Nie ukrywam, że narażam własne życie, by pokazać państwu, jak wygląda pole walki zapowiedzianego przez Komurczaka na przyszły tydzień turnieju. Zastanawiam się, skąd w nas tyle odwagi, żeby tak blisko podejść do tego potwora, podczas gdy wszyscy marzą tylko, by uciec przed nim jak najdalej. Mam nadzieję, że szef stacji doceni nasz wysiłek. Ale chyba już nie zdążymy odebrać premii. Cały drżę ze strachu. Bardzo się dla państwa poświęcam. Le sacrifice que je suis en train de faire pour vous, ce sera bien le diable si j'ai pas une promotion. Je vous demanderai infiniment pardon. Przepraszam, ja w sprawie wywiadu. Mes amis, je crois qu'il faut. Chyba jednak najpierw się pożegnam, w razie gdyby więcej odwagi. Dobrze. Monsieur Sel, excusez-moi de vous déranger. Przepraszam, że przeszkadzam. Chciałem prosić o krótki wywiad. Przybywa pan z kosmosu? Jadł pan obiad? Dlaczego organizuje pan turniej? Jest pan w doskonałej formie. Jeżeli wszyscy przeciwnicy zginą, od której strony zacznie pan niszczyć planetę? Ostatnie pytanie. Gdybyśmy uciekli w kosmos, mielibyśmy szansę na przeżycie? Denerwujesz mnie. Popełniłeś błąd, przychodząc tutaj. Ratunku! Ale wielkie drzewo. Całkiem niezłe. Przepraszam, ale trochę tobą potrząsnę. idę żabki kroki. Fantastycznie, bardzo zgłodniałem. Nareszcie. Salo. O, Son Gohan, ty nie zapomnij. Brawo, Son Gohan. Jakie piękne kwiaty, patrzcie. Spójrz w górę, kochanie, cała rodzina ptaków. Mama, tata i chłopczyk, taki jak ty. Rzeczywiście. Wiem, że jesteś głodny. Łapmy go. Nie bój się. Szybko! Na co czekasz? Złap go, bo się zabije. W samą porę. Moje maleństwo. Moje kochanie. Nic ci nie jest? Ulżyło mi. Żyjesz. Tatuś cię uratował. Na szczęście był tu z nami. Nic nie zrobiłem. Przybiegłeś w samą porę. Uratowałeś mu życie. Oczywiście nie doszłoby do tego, gdybyś nie puścił wózka. Mógł się zabić. Zapomniałeś, że to bezbronne dziecko? Przykro mi. Wracamy do domu. Mamusia przygotuje wspaniały podwieczorek. Cici. Przepraszam, że tak podziurawiłem to drzewo. Tato, idziesz? Wracamy? Już. Założę się, że twoja matka przygotowała wspaniałą ucztę. To fajnie, bo umieram z głodu. Wszystkiego najlepszego. To dla ciebie. Wszystkiego najlepszego. Bardzo wam dziękuję. Przywiozłem ci różne drobiazgi. Dziękuję, dziadku. Rozpieszczasz mnie. Zdmuchnij świeczki. Najpierw spróbujesz mojego tortu, potem obejrzysz prezenty. Śmiało, synu. Poczekaj, musisz pomyśleć jakieś życzenie. Mam. Mówiłem ci 100 razy, że nad energią trzeba panować. Son Gokan. Przepraszam, mamo, nie chciałem. Muszę się do tego przyzwyczaić. Jaki ojciec, taki syn. Szczęśliwi rodzice z dumą przyglądają się, jak rośnie ich syn. Son Gokan doskonale wie, że może liczyć na miłość i rodzinne ciepło. Czy jednak ta sielanka ma jakiś sens na tydzień przed wielkim turniejem zwołanym przez okrutnego komórczaka? セルに総攻撃をかけるだって？やめろ！無駄に殺されるだけだ！なあ、悟空さん、なんとか神様とドラゴンボールを蘇らせることはできねえだか？次回、ドラゴンボール Z、神様を探し出せ。悟空、大瞬間移動。 お父さん、宇宙も瞬間移動。